είμαστε σαν δυο καραβιά που ξεκίνησαν και στο πρώτο τους ταξίδι τα νερά τα τύλιξαν. Τι να φταίει, το κύμα και τον ανέμο σωστά. Έλα παιδί μου! Τα ρίχα μικρή μου αγάπη να βαγίσαμε, μακριά ήταν να πάμε μα δεν ξεκινήσαμε. Τι να φταίει, δεν μετρήσαμε με το κύμα και τον ανέμο σωστά. Τι να φταίει, εγώ ξέρω, για πάμε. Δεν μετρήσαμε το κύμα και τον ανέμο σωστά. Ζωγραφισμένα στο χαρτί τα λόγια σου κρατάω. Ζωγραφισμένα στην καρδιά τα μάτια π' αγαπάω, τα μάτια π' αγαπάω. Στην καρδιά μου έχει αφήσει. Ζωγραφισμένα στο χαρτί παραπονά θα στείλω και της αγάπης τον καημό σε κεντυμένο φύλλο, σε κεντυμένο φύλλο. Στην καρδιά μου έχει αφήσει. Ποιος είναι αυτός ο άψιλος, ποιος είναι αυτός ο τύπος? Φίλος σου είναι ή γνωστός, ή το παιδί σου μήπως. Είναι τα κόρη μου, είναι ο τύπος μου, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ. Είναι το δάκρυ μου, είναι η αγάπη μου, είναι ένα όνειρο μελαχρινό. Άλλαξες χρώμα στο μαλλί και στα μπουζούκια τρέχεις. Κι ο άνθρωπος χωρίς γυαλί ποιος είναι, τι τον έχεις. Καλέ είναι τα κόρη μου, είναι ο τύπος μου, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ. Αγάπη μου, είναι ένα όνειρο μελαχρινό. Καλέ είναι τα κόρη μου, είναι ο τύπος μου, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ. Είναι το δάκρυ μου, είναι η αγάπη μου, είναι ένα όνειρο μελαχρινό. Καλοκαίρια κι οι γιορτές μας, όλα σαν τρένα βιαστικά, και δεν ξαναγυρνούν. Περνούν τα πρωινά κι οι Κυριακές μας, όλα σαν σύννεφα γοργά και δεν ξαναγυρνούν. Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς, ποτέ ποτέ από τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς, ποτέ ποτέ από τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Εσύ, εσύ. Μας, όλα σαν τρένα βιαστικά και δεν ξαναγυρνούν. Περνούν οι μέρες, τρέχουν κι οι βραδιές μας, όλα σαν σύννεφα γοργά και δεν να γυρνούν. Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς, ποτέ ποτέ από τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς, ποτέ ποτέ από τη ζωή μου, γιατί κυλάς δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Εσύ, εσύ. Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σύνορα, άσε με απ' το ποτήρι σου μια γουλιά να πιω ακόμα. Δίψασα πολύ, δίψασα πολύ. Φεύγει η ζωή και χάνεται και τα φίλη το μου στόμα. Καίει για ένα φιλί, καίει για ένα φιλί. Σύνορα η αγάπη, όσο σ' αγαπώ, όσο σ' αγαπώ, όσο σ' αγαπώ. Γέρνεις και ο ίσκιος σου μ' αγγίζει και εγώ ρηγώ, και εγώ ρηγώ. Πάλι θα κλάψω, νύχτες πικρές το ξέρω θα περάσω ώσπου να ξεχαστείς. Μη χαμηλώνεις τα μάτια σου στο χώμα, γλυκιά μου αγάπη, συγγνώμη μη ζητάς. Κι αν η δική μου καρδιά πονά, θα τη γιατρέψω ξανά. Κι αν η δική μου καρδιά πονά, θα τη γιατρέψω ξανά. Πάλι θα κλάψω, πάλι θα γελάσω, τι κι αν εσύ είχα δεις. Νύχτες πικρές πέρασε να σε περιμένω. Κι άλλο Σαββάτο βράδο έφυγε χαμένο. Κι ο καημός με άρπαξε πάλι απ' τον ώμο. Θάμπωσαν τα μάτια μου να κοιτώ τον δρόμο. Άμα δείτε το φεγγάρι να μην που πλημμυρίσαν τη γη. Δεν είναι τα μάτια σου μεγάλα, τόσο βάθια και γαλάνα. Είναι η αγάπη που τα κάνει όλα αληθινά. Δεν είναι τα λόγια σου σπουδαία, λόγια απλά καθημερινά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα αληθινά. Η αγάπη όλα τα υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει. Δίνει ζωή στην οικουμένη και γη γυρίζει, και γη γυρίζει. Η αγάπη όλα τα υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει. Δίνει ζωή στην οικουμένη και γη γυρίζει, και γη γυρίζει. Είσαι κι εσύ μια βγεις λουλούδι, κάτι που εφήμερα περνά. Είναι η αγάπη που τα κάνει όλα αληθινά. Είναι τα λάθη σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πόνα. Αχ, είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα, όλα αληθινά. Δεν ξέρει η αγάπη μυρολόι, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι κι γη γυρίζει, κι γη γυρίζει. Δεν ξέρει η αγάπη μυρολόι, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι κι γη γυρίζει, κι γη γυρίζει. Η αγάπη όλα τα υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει. Δίνει ζωή στην οικουμένη και γη γυρίζει, και γη γυρίζει. Η αγάπη όλα τα υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει. Δίνει ζωή στην οικουμένη και γη γυρίζει, και γη γυρίζει. Καμιά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά, να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει και η αγάπη σου σαν Κυριακή με ξεκουράζει. Καμιά ώρα λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Και σου ζητώ συγγνώμη. Βλέπεις πως άλλαξε ο καιρός και έγινε ο κόσμος βροχερός, όλο χαλάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει κι αν όλα μοιάζουν φυλακή δε με τρομάζει. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Καμιά φορά. Πάνω που είπα για σου, άκουσα την καρδιά σου να σπάει σιδερά. Τόσα φιλιά ξεμείνα, να φύγω δε μ' αφήνω και πάλι σήμερα. Εγώ να σου μιλάω, μπροστά να σε τραβάω, αλλά να ζήσουμε. Κι εσύ να με κοιτάζεις και να μου κουβεντιάζεις για όσα αφήσαμε. Μα η αγάπη, έτσι είναι η αγάπη, παίρνει και δίνει κάτι και μας κρατάει εδώ. Κι εγώ που σ' έχω, δίπλα μου πάντα σ' έχω, να προσέχω, σε ξέρω, σ' αγαπώ. Μα η αγάπη Έτσι είναι η αγάπη. Παίρνει και δίνει κάτι και μας κρατάει εδώ. Κι εγώ που σ' έχω, δίπλα μου πάντα σ' έχω. Δεν έχω να προσέχω, σε ξέρω. Σ' αγαπώ. Στολίδι μου σαν γέρνεις και μ' αγγίζεις. Πιο πέρα κι απ' τα πέρατα του κόσμου μ' αρμενίζεις. Στάλια, στάλια κι αχόρταγα. Μοιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου. Μάτια, μάτια, τα μάτια σου, αγάπη με χορταίνουν. Τη μέρα με πεθαίνουνε, τη νύχτα μ' ανασταίνουν. Στάλια, στάλια κι αχόρταγα. Πουλί στην αγκαλιά σου. Στάλια, στάλια κι αχόρταγα. Τα πίνω τα φιλιά σου. Μοιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου. Κι απόψε οι καημοί με βρήκανε στους δρόμους να γυρνάω. Κι εσύ ούτε στιγμή δεν νοιάστηκες τι κάνω, πώς περνάω. Ούτε ένα τηλεφώνημα, δυο λόγια έστω ανώνυμα. Στο πέρασμά σου όλα τα σκορπάς. Εσύ που μου λέγες πως μου αγαπά. Πού να πήγε, σαν το όνειρο μιας νύχτας που δεν στάθηκε. Πού να πήγε τόση αγάπη που να χάθηκε, σαν το όνειρο μιας νύχτας που δε σταθήκε. Μπράβο, Τόνι μου! Μουσική. τη χαρά. Μου το έχουν πάρει άλλοι, γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θαλασσόδαρτο σκαρί, σαν βράχος ρημαγμένος, ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω. Μάνα μου! Όσο η καρδιά για να χταρά, ξαναγαπήσω. Μυστήριο κατάντησες για μένα, και τα έχω αγαπούλα μου χαμένα, και το σφιγμό σου να βρω δεν μπορώ, γι' αυτό με τυράννα στο σόγερο. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Αλλά μου λένε τα χαρδιά σου και άλλα τα φιλιά σου. Παίζεις θέατρο αράδα, αράδα, μια τέτοια κωμωδία δεν ξανάδα. Παράξενα στα μάτια με κοιτάς, μα ούτε εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Άλλα μου λένε τα χαρδιά σου και άλλα τα φιλιά σου. Κάτω απ' το πουκαμίσο μου η καρδιά μου σβήνει. Κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Ζήσαμε στιγμές ωραίες, έχουμε αναμνήσεις. Είναι κρίμα για ένα σφάλμα όλα να τα σβήσεις. Τα παράνομα φιλιά μου τα έχω κόψει στο χοπί. Κάτω από το πουκαμίσο μου η καρδιά μου σβήνει. Κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Πρώτη μου φορά που κλαίω, μα και τελευταία. Γιατί ξέρω ότι φταίω που έζησα λαθρέα. Να χωρίσουμε είναι κρίμα, έγκλημα μεγάλο. Να σε ζητώ ένα θύμα, να με δω το άλλο. Τα παράνομα φιλιά μου τα έχω κόψει στο χοπί. Βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κάτω απ' το πουκαμίσο μου η καρδιά μου σβήνει. Κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Σε πονέσει η καρδιά μου και σε γουστάρει. Θέλω τα δυο σου χέρια για μαξιλάρι. Άσε ένα γύρω απόψε στην αγκαλιά σου. Πες μου τον έκαλε μου κι όλα δικά σου. Ανάψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά. Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Άσε να σε φιλήσω, να σε χορτάσω. Η νύχτα θα περάσει και θα σε χάσω. Ο χωρισμός αν θα έρθει θα με πληγώσει. Ποτέ αυτό το βράδυ μην ξημερώσει. Αχ, αμάν. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Έχω μεγάλο ντέρτι μες στην καρδιά. Έχω μεγάλο ντέρτι μες στην καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Έχω μεγάλο ντέρτι. τερτιμέ στην καρδιά. Έχω μεγάλο τερτιμέ στην καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Όσο αξίζεις εσύ, η καρδιά σου η χρυσή. Δεν αξίζουν μαζί ο ουρανός κι όλη γη. Όλη γη. Όλοι οι άντρες ποθούν στην καρδιά σου να μπουν. Επειδή μ' αγαπάς, με μισούν, με μισούν, με μισούν. Μάγος εσένα καλή μου, χρωστάω και τη ζωή μου. Μου άλλαξες την ψυχή μου, τόσες συνήθειες κακές. Με χίλιες δυο τριγυρνούσα και τα λεφτά μου σκορπούσα. Άλλη τη τα καταντούσα, μα όλα αυτά μέχρι χθες. Όσο αξίζεις εσύ, η καρδιά σου η χρυσή. Δεν αξίζουν μαζί ο ουρανός κι όλη γη, όλη γη. Όλοι οι άντρες ποθούν στην καρδιά σου να μπουν. Επειδή μ' αγαπάς, με μισούν, με μισούν, με μισούν. Έλα! Πάμε, μωρέ! Αντώνη! Αφού το θέλεις απόψε μακριά σου θα φύγω. Ναι, καλά, καλά. Μας αν με χάσεις θα κλάψεις με πόνο πικρό. Ναι, ναι, ναι. Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Φεύγω για σου, πας, για σου. Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Να, φεύγω για σου, για σου. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Σε μένα το δεν λες. Μπορώ να το ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Στο παγκέστο ξαναλέω. Γιατί... Μη μου πεις μετά πως θέω. Ναι, γιατί. Γιατί... Εμένα το έκανες αυτό. Για τζους, για τζους. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα ανεπτώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Στο παγκέστο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω. Γιατί μ' αρέσει να μπλεχτώ. Που λες να κάνω στη ζωή μου απογραφή, για να δω τι μου έχει μείνει και τι κράτησες εσύ. Έδωσα ό,τι κι αν είχα σ' έναν έρωτα τρέλο, για να πάρω στο φινάλε δάκρυ πίκρα χωρισμό. Έκανα για πάρτι μου. Είχα ψυχούλα και δώσα, κι όμως πήγε στα χαμένα. Τι έκανα για πάρτι μου. Είχα ψυχούλα και δώσα, κι όμως πήγε στα χαμένα. Άιντε! Yeah. σκέφτηκα να ξεφυλίσω τη ζωή, μα τι τα θες. Με παράπονα γεμάτη ύστερο γραφώ οι χαρές. Έζησα κοντά σου χρόνια, το πικρό σου σ' αγαπώ. Κι ακούω το παραπονό μου στο τραγούδι μου αυτό. Τι έκανα για πάρτι μου, είχα ψυχούλα και δώσα, κι όμως πήγε στα χαμένα. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα. Είχα ψυχούλα και δώσα, κι όμως πήγε στα χαμένα. Το τελευταίο βράδυ μου απόψε το περνάω, κι όσοι με πικράναν πολύ τώρα που φεύγω απ' τη ζωή, όλους τους συγχωρνάω. Όλα είναι σαν λουλουδί, θα μας κόψει μια αυγή. Ποιος θα μου δώσει δύναμη, τον κόσμο αυτό να αλλάξω. Θα φτιάξω όμορφες καρδιές, μεγάλες και πονετικές, τις κάρτες να πετάξω. Να σου δώσω μια να σπάσεις, να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη, ναι. Συντροφιά, δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις, λίγη ζητώ, παρηγοριά. Με δείξανα όλοι μαζί. Σαν το κύμα που το σπάει ο βράχος, μου δώσε ζωή και έλα πάρ την πίσω. Σε παρακαλώ. Περιμένω, μην αργείς, κάτω στην παραλία της μαύρης μου παλιός ζωής, να σκίσω τα βιβλία. Πάμε! Πάρε ένα φράγκι. Μηχανικό, τη μόνη καλαματιανό. Καπετάνιο Γιώργη. Κι εγώ θα φέρω τυνιακό μας τώρα στα σκαλιά σου, για να σου χτίσει μια χρυσή φωλιά μες στη φωλιά σου. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, λοστρογωπή.